adoro. Loro rasani mojo undangan rapimu, among semene iso mojole tresnoku. Kutu tak lilo pancen keputusanmu, natian keloro-loro njero pancen.